اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا، سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد سے محبت کرنا، اس لیے کہ دیکھیں توحید ہے اس میں، شہادت جو پڑھ لے گواہی دے جنت میں جا رہا ہے، موت کے وقت شہادت دے جنت میں جا رہا ہے، سورہ اخلاص وہ کرے جنت میں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے جامع ترمیزی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا اور پوچھا گیا، ایک شخص نے بات کی اور کہا کہ جو ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں جاتا آتا ہوں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، یا اس کے پاس جاتا ہوں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اسے بڑی پسند ہے سورہ اخلاص، تو آپ نے ایک جگہ سے گزرے یا ان سے پوچھا گیا تو آپ نے سورہ اخلاص کی ایک شخص تلاوت کر رہا تھا یا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس راوی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو ہریرہ نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی اس پر؟ تو کہا اس پر جنت واجب ہو گئی سورہ اخلاص کی وجہ سے، سورہ اخلاص کو جو پڑھے اور اس کے مطابق اس کی زندگی ہو، قل ہو اللہ احد، کہو کہ تم اللہ ایک ہے، اکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نرپیکش ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کائنات کو اس نے بنایا لیکن اس کو غرض نہیں کسی بھی چیز کی، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، oneness and uniqueness of God، اللہ کا ایک ہونا اور دوسرا اس جیسا نہیں ہونا، اس پر اگر اس نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے مطابق زندگی تھی تو وہ شخص تو پھر چلا جنت میں۔ کتنی اہمیت ہے سورہ اخلاص کی، سمجھ لیجیے آپ اس کو۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ آپ اپنی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علیم الدین سے، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے۔ آپ ہمارا تعاون ڈونیشن، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں، اولاد میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔